الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جانا تلسوما الفائدة الثانية، فائدة يبيلي katika fawaid muhimma fi salati ala nabiyil umma alizozielezea Sheikh Al-Albani rahimahullah. Tukasema kwamba as-salatu ala ali Ibrahim inamkusanya Nabii Ibrahim mwenyewe. Unaposema kama sallaita ala ali Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim. Ikitajwa ali Ibrahim, anaingia pia Nabii Ibrahim mwenyewe. Pia tukaelezea faida nyingine ya ziada inayosemwa na baadhi ya watu katika kuongezea lafzi la sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sheikh Albani ameelezea kwamba lafzi la sayyidina halipo katika mafundisho ya Mtume صلى الله عليه وسلم alivyofundisha as-salatu al-ibrahimiyya katika siyaq hizi saba zote tulizosoma jana. Hakuna hata moja katika sigha hizi sayyidina. Kwa hiyo hii ndio afdal kubaki Allahumma salli ala Muhammadin bila kuongezea sayyidina. Leo tuna al-fa'idatu al-khamisa wal-akhira, al-fa'idatu al-khamisa was-sadisa. Rabi'a, al-fa'idatu al-rabi'a. Qala rahimahullah, wa'alam anna an-naw' al-awwala min siyagh as-salati 'alayhi sallallahu 'alayhi wa sallam wa kadhalik an-naw' al-rabi' هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. جوا كما إلي سمبلي كوانزا كتك هذه سياق متمشي يكم صليا متوم صلى الله عليه وسلم ذلي ذلي سمبلي أني هذه نكتك alizofundisha Mtume صلى الله عليه وسلم alivyowafundisha masahaba wake walipomuuliza namna ya kumsalia Mtume صلى الله عليه وسلم. Sigha ya kwanza, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بيا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هاي ni matamshi ambayo mtume aliwafundisha masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. وقد استدل بذلك أو وقد استدل بذلك على أنها أفضل الكيفيات في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. imechukua leo dalili kwa hilo kwamba hizi ndiyo bora ya namna za kumsalia Mtume صلى الله عليه وسلم. haya mawili matamshi haya mawili ya kwanza na la nne لأنه لا يختار لهم ولا لنفسه إلا الأشرف والأفضل وسبب متومه هختاري هو ختاري ما صحبه واكي ولا نفسياكي يسبقوا للي تمشي أمبالو نبورا زيدي ومن ثم صوب النووي في الروضة أنه لو حلف لا يصلين عليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة لم يبر إلا بتلك الكيفية الإمام النووي يسمع لو mtu akiapa لو mtu aliapa kwamba naapa atamsalia mtume صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة bora ya kumsalia لم يبر basi hajatekeleza kiapo chake illa bitilka alkaifia isipokuwa kwa namna hizo hiyo aliyoifundisha mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo ni ile ya kwanza na ya nne ama hizi nyingine ni sahiha lakini hizi wamepokea masahaba kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam nafsi ya kupokea lakini haya mawili mtume aliwafundisha hasa masahaba wake ووجه السبكي بأنه من أتى بها فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيقين الإمام السبكي أميلكيزا كوامبا من يكوليتا كوما تمشي هايا هويو دو يتكوى من صلي يمتوم صلى الله عليه وسلم بيقين كو حقيقة وكل من جاء بلفظ غيرها فهو من اتيانه بالصلاة المطلوبة بلا شك نكلا ليلتا لفظي سيوكوا هيلو بس هو عمليتا كم صلي يمتمك نكتكيو بلا شك لأنهم قالوا كيف نصلي عليه قال قولوا فجعل الصلاة عليه منهم هي قولهم كذا أكجالية إلي كم صلي كواو نمانينو ياو هايو ألو أمبريشا وسيمي قولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ذكره الهيتمي في الدر المنضود ثم ذكر أن المقصود يحصل بكل من هذه الكيفيات التي جاءت في الأحاديث الصحيحة مقصودي يكم سليمتوم وباتكان وسمبولي هذه زوت زل زقوجة كتك حديث صحيح يويوتي سيغا يويوتي كتك إصابة هذه يباتكان أيو kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo haya matamshi mawili ndio aula lakini lolote mtu atakayoleta katika haya inapatikana hiyo kumsalia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mimi nikiuliza hapa sijui nyinyi mtumia sigha gani katika haya saba kuna mtu atumia sigha moja katika haya saba katika nyinyi ha kuna siga fulani hapa mtumia au ni kama awamu mjifanyia tu sikiliza Sheikh Albani anaposema alfaidatul khamisa wa'lam annahu la yushra'u talfiqu sighati salatin wahida min majmu'i hadhihi siyagh jua kwamba haitaki kuchanganya hii siga ya sala moja katika jumla hizi ukachanganya na nyingine shafamu tasa wengi ni hivyo siga la kwanza lachanganywa na la pili lachanganywa na la tatu mtu wakati wa salamu tu washasalia mtume wengi ni hivyo sasa sisi tulabu la ilmu tutakiwa tuhifadhi haya aidha mtu kahifadhi moja lakini hilo lililokuja au mbili siga mbili lakini hizi za sahihi Manaki awamu wao huwa wajisemea tu. Kwa sisi tusiwe kama awamu, tutakiwa tuhifadhi moja katika siyaghi hizi. Wakadhalika yukalu fi siyaghi tashahudi almutakaddima, vile vile husemwa katika matamshi yale ya tashahudi yaliotangulia. Tashahudi pia siga zimekuja nyingi, kwa mtu anahifadhi moja, aidha tashahudi ya Ibn Mas'ud au ya Aisha au ya Ibn Abbas, lakini kuchanganya hii na hii sivyo. Yaqul bal dhalika bid'atun fi ddin, Sheikh Al-Albani sema bali hilo ni uzushi katika dini. Innama sunna an yaqula hadha tara wa hadha tara, sunna ni kusema hii mara nyingine, mara nyingine kusema nyingine. Hizi siga wabadilisha kila sala ndio sunna, lakini kuchanganya siga ya kwanza ichanganywa na ya nne na ya tano na sita, tashahudi moja hiyo zimechanganywa zote hizi, mchanganyiko hautakiwi hivyo, bali bid'a, yakulu Sheikh Al-Albani kama bayanahu Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah fi bahthi lahu fi at-takbir fi al-eidain, kama alivyobainisha hilo Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah katika bahthi yake ya takbir fi al-eidain, katika idi mbili pia zina siyag nyingi za takbira, mtu anatakiwa ahifadhi siyag hizo na kubadilisha, sio kuchanganya changanya siyag. الفائدة السادسة قال العلامة صديق حسن خان في كتابه نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار بعد أن ساق أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منه بعد كتاج حديث نينجي كتكفضل ذاكم صلي أمتوم صلى الله عليه وسلم نكو كثيريشا كم صلي أمتوم صلى الله عليه وسلم قال صفحة 161 لا شك في أن أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة. هكونا شك قوامبا وإسلام وينجي ونمصلي سانا وإسلام ونمصلي سانا متومة صلى الله عليه وسلم نواتوا حديث نوابوكيزي وهيزي حديث تكتيف. Hawa hakuna shaka kwamba ndio mara kwa mara wanamsalia Mtume wa sallam. Sasa yule rawi akija qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawi asema Allahumma salli wa sallim wa baraka ala Muhammad. Unaona kile ninapotaja qala Rasulullah Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Sasa wanaomsalia sana Mtume wa sallam ni watu wa hadithi, wapokezi wa hizi hadithi. فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف التسلية عليه أمام كل حديث. واني katika kazi zao za ilmu hii tukufu ilmu ya hadithi التسلية عليه kumsalia أمام كل حديث mbele ya kila hadithi, kila wanapopokea hadithi wanamsalia, unafahamu. Kwa hiyo wao ndio wanaomsalia sana Mtume صلى الله عليه وسلم kuliko waislamu wengine, hawa wapokezi wa hadithi. Fa inna min wadhaifihim fi hadha al-ilmi sharif at-tasliyata alayhi amama kulli hadith, katika kazi zao katika elimu hii tukufu ni kumsalia mtume mbele ya kila hadithi. Wala yazalu lisanuhum ratban bi dhikrihi sallallahu alayhi wasallam, ndimi zao zinakuwa majimaji, zinaendelea kuwa majimaji kwa kumtaja sana mtume sallallahu alaihi wasallam. Walaysa kitabun min kutubi sunna wala diwanun min dawawin alhadith ala ikhtilafi anwa'iha min aljawami' walmasanid walma'ajim walajza' wa ghayriha illa wa qad ishtamala ala alafil ahadith. Asema hakuna kitabu chochote katika vitabu vya sunna wala diwan katika dawawin za hadithi kwa hitilafu na tofauti ya sampuli zake, min aljawami walmasanid walmaajim walajza na nyinginezo, isipokuwa zote zimekufanya maalfu ya hadithi ya mundani yake. حتى إن أخصرها حجما كتاب الجامع الصغير للسيوطي kidogo chao kwa ukubwa hatta inna akhsaraha hajman kidogo cha vitabu hivyo kwa ukubwa kitabu aljami' as-saghir lis-suyuti fihi 10000 hadith kitabu hiki ndio kidogo kina hadithi 10000 hichi ndio kidogo wa qisa ala dhalika sa'ira as-suhuf an-nabawiyya kisia juu ya hilo vitabu vingine vya hadithi za mtume fahadhihi al-isabatu an-najiya wal-jama'atu al-hadithiyya awla an-nasi bi rasulillahi yawm al-qiyamah kikundi hiki chenye kuokoka wal-jama'atu al-hadithiyya na kikundi hiki cha hadithi ndio watu bora kwa mtume wa Allah siku ya kiyama watu wale wahudumu sunna wanaohudumia sunna wapokezi wa hadithi wanaoandika vitabu vya hadithi la shaka kwamba hawa ndio watu bora kuliko watu wengine kwa mtume sallam kwa vile walivyokuwa wakihudumu sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam wa as'aduhum bishafaatihi sallallahu alaihi wasallam bi abi huwa wa ummi hawa ndio wenye furaha wao katika watu kwa kupata shafaa ya mtume sallam bi abi huwa wa ummi wala yusawihim fi hadhihi alfadila ahadun minan nasi hakuna yoyote atakayekuwa sawa na hawa katika ubora yoyote katika watu hawezi kuwa sawa na hawa illa man jaa bi afdala mimma jaa bihi isipokuwa aliyekuja na jambo bora kuliko hili walilokuja nalo hawa ودونه خرة القتاد فينجينيفيو ني خرة القتاد هي ني مثل يا كسوريا الشيخ الباني alikuwa akitumia sana خرة القتاد يعني maneno ambayo hayana faida فهمتوا اذا hakuna ambaye atakuwa sawa na watu hao wa hadithi katika watu wote isipokuwa man jaa bi afdara mimma jaa bihi wa dunahu kharatul qatad fa alayka ya baghi al khairi wa yujilazimishe e mwenye kutaka khairi wa taliban najati bila dhair na mwenye kutaka uokofu bila madhara an takuna muhaddithan uwe ni muhaddith katika maulama wa hadith au mutatafilan ala al muhaddithin au ujiingize ingize kwa hawa maulama wa hadithi ujifanye na wewe ni katika watu wa hadithi upende hadithi wa illa falatakun falaysa fima siwa dhalika min aida taudu ilaika wa illa vinginevyo hutakuwa falaysa fima siwa dhalika hakuna katika isiyo kwa hivyo faida yoyote itakayo kurudia ndioeleza kisa kinachoelezwa cha Imam al-Bukhari rahimahullah sahibu as-sahih sahih al-Bukhari al-Imam al-Bukhari alipokufa kuna mtu aliota mtu wa mji mwingine ambaye hajui kwamba Imam al-Bukhari amekufa akaota kamaota mtume amesimama akamuuliza ya Rasulullah mbona umesimama akamwambia namsubiri Imam al-Bukhari aja al-Imam al-Bukhari namsubiri aja baada ya kuamka yule aliyeota ikawa sasa apige masimu aulizie hakuna simu aulizia Imam al-Bukhari kwani amefariki aambiwa al-Imam al-Bukhari amefariki ndio ndoto ile kwamba mtume amesimama amsubiri al-Imam al-Bukhari kule kaburini kwa nini khidmatihi li sunna jinsi alivyohudumia sunna al-Imam al-Bukhari rahimahullah wa yuqalu anna qabrahu kana yafuhu miski harf kabri la Imam al-Bukhari lilikuwa likinukia harufu baada ya kuzikwa watu wanasikia harufu nzuri kwa nini khidmatu sunnati an-nabawiyya wahi fahimtu kwa hiyo watu bora kuliko watu wengine ni hao watu wa hadithi kwa sababu wanahudumu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambapo ni wahi halafu ni kwamba mtume sala sallam wamemweka mbele baada ya Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya hiyo kazi ya mtume sala sallam na hii yote hii ni taskhiru min Allah subhanahu wa ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah subhanahu wa ta'ala ametaka kuhifadhi dhikri yake hii isije ikachezewa na watu, na ndio maana maulama kila wakifa maulama wanakuja wengine na kupambanua hii hadithi sahihi, hii dhaifu, hii maudhuu, hii munkar, ili kulinda wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala usichezewe. Yakulu Sheikh Albani kultu wa ana as'alu Allah tabaraka wa ta'ala an yaja'alani min ha'ula'il muhaddithin alladhina hum awla an-nasi bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Sheikh Albani sema na mimi namuomba Allah tabaraka wa ta'ala anijalie katika hawa muhaddithin ambao ni watu bora kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Wa haqqan Sheikh Albani minhum, kama anavyosema Sheikh Muhammad bin Hadi hafidhahullah, anasema Sheikh Al-Albani yeye sasa hivi anakimbilia wale maulama wa zamani kina Al-Hafidh Ibn Hajar, jinsi alivyoihudumu sunna Sheikh Al-Albani ni sawa na wale kina Al-Hafidh Ibn Hajar. Sasa hivi watu wanafaidika kwa vitabu vya Sheikh Al-Albani. Hakuna mtu anayesoma hadithi isipokuwa na kitabu cha Sheikh Al-Albani. Hakuna anayetaka kujua hadithi sahihi na dhaifu isipokuwa na vitabu vya Sheikh Al-Albani kujua hii ni sahihi, hii ni dhaifu. Amefanya kazi kubwa ambayo pengine wengine katika salafu hawakufika kazi hiyo ya kupambanua hadithi sahihi ni ipi, dhaifu ni ipi katika sunan. Katika sunan, Sunanun Nasa'i, Sunanu Tirmidhi, Sunan ya Abi Daud, Sunan ya Abi Daud, zote hizi Sunan Ibn Majah, Sheikh Albani kafanya kazi hiyo ya kupambanua hizi ni sahihi, hizi ni dhaifu. Hizi ni sahihi, kazi kubwa. Lakini mubtadi'a mpaka sasa bado wanamtusi Sheikh Albani, wasivyo na akili, wasivyo na ihsan. Yakulu Sheikh wala'alla hadha alkitaba min aladillati ala dhalik, pengine kitabu hiki ni katika dalili ya hilo. Wa rahimallahu limama Ahmad imama sunnah alladhi anshada دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. الشيخ الباني سمع أضع أمرحام الإمام أحمد إمام السنة ambaye alitoa abiyati hizi dinu nabii Muhammadin akhbaru, dini ya mtume Muhammad ni hadithi. Ni'ma almatiyatu lilfata atharu, bora ya safari kwa kijana ni hizi hadithi, asafiri kwa ajili ya kutafuta hadithi kama walivyokuwa salaf. La targhabanna anil hadithi wa ahlihi, usichukie hadithi na watu wa hadithi usiwachukie. Farra'yu laylun wal hadithu naharu, ra'yi ni usiku, ra'yi za watu ni usiku, wal hadithu naharu, hadithi ni mchana wazi, lakini ra'yi maoni maoni ya watu haya ni kama usiku, ni giza, lakini hadithi za mtume ni naharu, ni mchana. Wala rubbama jahila al fata athara al huda washamsu bazighatun laha anwaru, pengine kijana hajui athari ya uongofu. Washamsu bazighatun laha anwaru, na jua lilenye kutokeza lina miangaza jua. Wakadhalika sanna lahum ad-du'a fi hadha al-mustashhid wa ghairihi faqala sallallahu alaihi wasallam idha qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah. Vile vile amewaikia dua fi hadha at-tashahhud wa ghairihi faqala sallallahu alayhi wasallam idha qa'adtum fi kulli rak'atayn faqulu at-tahiyyatu lillah, mkikaa katika kila rak'a mbili semeni at-tahiyyatu lillah, fadhakaraha ila akhiriha akaitaja hiyo tahiyatu mpaka mwisho wake, thumma qala thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi, kisha mtu achague katika dua ile anayoipenda. Thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi, kisha achague katika dua ile ambayo anaipenda. Baada at-tashahhud ad-du'a, baada at-tashahhud mtu achague dua yoyote anayoipenda aisome baada at-tashahhud. Mafhumu hadha al-kalam? Idhan al-khulasa, Sheikh al-Albani ameelezea kwamba watu bora au watu waislamu wanaomsalia sana mtume sallam ni hawa watu wa hadithi, ahlul hadith wa ruwatul hadith. Hawa ndio wanaomsalia sana mtume sallam, kila wanapopokea hadithi wanamsalia, na jinsi ya kuhudumu sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo hawa ni waislamu bora kuliko wengine hawa maulama wa hadith, akiwemo hadha almuhaddith almuasir al-Sheikh al-Albani rahimahullah, ni katika wao, kama vinavyojulikana vitabu vyake jinsi alivyoihudumu sunna na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alqiyamu ila ar-rak'ati ath-thalitha thumma ar-rabi'a, kusimama kuelekea kwenye rakaa ya tatu kisha ya nne. Thumma kana sallallahu alayhi wa sallam yanhadhu ila ar-rak'ati ath-thalitha mukabbira, kisha alikuwa mtume sallallahu akiinuka kwenda kwenye rakaa ya tatu hali ya kuleta takbira. Wa amara bihi al-musi'a salatahu, na alimuamrisha jambo hili yule mwenye kuiharibu sala yake. Fi qawlihi thumma sna' dhalika fi kulli rak'atin wa sajda, kisha fanya hivyo katika kila rak'a na sajda. Thumma sna' dhalika fi kulli rak'atin wa sajda kama taqaddam, kisha fanya hivyo katika kila rak'a na sajda. Wa kana sallallahu alayhi wasallam idha qama min al-qa'da kabbara thumma qama, alikuwa mtume sallam akisimama kutoka katika kukaa huleta takbira, thumma qama, kisha usimama, huanza kuleta takbira kwanza Allahu akbar, thumma qama, kisha ndio usimama. Wa kana sallallahu alayhi wasallam yarfa'u yadayhi ma hadha at-takbiri ahyana, alikuwa mtume sallam akiinua mikono yake pamoja na takbira hii mara nyingine, ile takbira ya kusimama, ile takbira ya kusimama mara nyingine anainua mikono ile Allahu akbar ndio anasimama. Wa kana idha arada al-qiyama ila ar-rak'ati ar-rabi'a qala Allahu akbar, na alikuwa akitaka kusimama kwenda katika rakaa ya nne husema Allahu akbar. Wa amara bihi al-musi'a salatahu kama taqaddama anifa, alimuamrisha hivyo yule mwenye kuharibu sala yake kama ilivyotangulia hapo nyuma. Wa kana sallallahu alayhi wasallam yarfa'u yadayhi ma hadha at-takbiri ahyana, alikuwa mtume sallam akiinua mikono yake pamoja na takbira hii mara nyingine, ili ya kwenda kwenye rakaa ya nne pia mara nyingine ilikuwa akiinua mikono. Thumma kana yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdhihi, kisha alikuwa akilingana sawa hali ya kukalia mguu wake wa kushoto, mu'tadilan hali ya kulingana sawa mpaka kila kiungo kinarudi, kila mfupa unarudi mahali pake, tumanina ile. Thumma yakumu mu'tamidan ala al-ardhi, kisha anasimama hali ya kutegemea juu ya ardhi. Wa kana yu'ajjinu ya'tamidu ala yadayhi idha qama, na alikuwa akifanya ta'jil, yani akikunja mikono yake kama sifa ya mwenye kukanda unga. Ya'tamidu ala yadayhi idha qama, anategemea mikono yake akisimama. وكان يقرأ في كل من الركعتين الفاتحة na alikuwa mtume akisoma katika kila rak'a mbili kila moja katika rak'a mbili suratul fatiha wa amara bidhalika almusi'a salatahu amemwamrisha hivyo yule mwenye kuharibu sala yake wa kana rubbama adhafa ilayhima fi salati dhuhri bidha ayat na alikuwa mara nyingine au huenda akaongezea katika salatu dhuhur zaidi ya ayat kama sabaka bayanuhu fi alqira'ati fi salati adh-dhuhr kama ulivyotangulia uwazi wake katika kusoma katika salatu adh-dhuhr kwa mara nyingine ilikuwa akiongezea pia katika rak'a mbili za mwisho baadhi ya ayat tusimama hapa tutakuja kuendelea kesho inshallah al-qunut fi salawati al-khams lin-nazilah